जहां में दगा दर दर पे है। पर मुझे मिला वो दोस्त है जिसकी तो जैसी सोच है, नहीं वो बेवफा। हर पल है